بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. من ويليو دار سورة باخر كي أصول بياني قرآن قلج سورة آخري ركوي آغي كي أصول بياني أصول مهمة لکه سوره حج چې ختمې زنو اخر کې ویلو چې خلکو عمل کوي ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم منځونه کوي روکو سجده کوي او بیا چې ویلو چې وجاهدوا او جهاد کوي الله په دین کې محنت هر قسم دې ته جهاد پیسہ لگے اللہ بدین باندھی لگاو کزان کڑے اللہ بدین کے کسو زیمے اور قیدا سی دیرا و بیٹکو کمرہ نوم دین لے اور کوا ٹول جہاد دکھا ندی صورت کی ہوئی آخر دا دعوت تا پار اصول مبلغ توی چکل مسئلہ کہے دیر لوے کار دے خلق دا اللہ دین ترابلے دیر لوے کار و مشکل کار دے دین ابل مشکل کار نشتا پا دنیا کے کوینو دید پارا پیغمبران نرا لے گل نوچی دا کار کہے اللہ نبا سوال خامخا کہیں چی عربا زخو کام زورے ما سر رئیس نشتا دے نتما سر امداد کی نو دیکی دعا گانی خی اول مبلغ تا نو اول دعا دا کئی مبلغ تا ہوئی چی دا سوال کوا دا دا موحد دعا دا ار موحد لبکار دی چدا دعا کی اغداد چہر با دا خلق خطول مشرکان طول ظالمان دی فدیخو بخام خوا عذاب رازی دا عذاب خود پاتے ندے کبار شکل کے رازی کسی لاب راشی کزلزل راشی کدا سنور با گڑشی چه دروازی سلویخا و پنزوس جنازی ہو دی تا طول عذاب ہو لی نسوال کهو چه ربا کچه رزی جوان دی ما ازما پا جوان کی پا دی خلق و عذاب رازی یا اللہ ما تینا بچ کی بس داو ہے چه اللہ ما تینا بچ کی چه دا پا دی گرانشو دا اول مبلغ توی چې دا سوال وخام خاکه ولی سپسه لگی دنیا عذاب چې راضی خو عام راضی که خواب بدو او چلا هم دا ټول را گیری گی خواب دو امدادا چه که هر سی خطب اخپل خبره نپریدی ناغو تخوی جستا کار سده تا دی مواری ستا ڈیوٹی سده ناغو تخوی خواب ابیا و تدریم دعا خیخا تدری دعا گان قر رب و آیا پا دعا کی اے مبلغا اے موحدا اے زمان ربان اما تريني ما يوعدونا كچريتا اخيماتا اغا عذاب جدي سرواتا كولشين از جوان دیما او زما په جون کې په دې عذاب راضي ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين نو اي رب سوال کوم چې موږ ګر زما دې قوم ظالمانو سره ماته نه مخکې چې ته بل پلګي ماته نه وباسي چې زبګر اگیر نشم او دا عام قانون دی یواز دې امت ته نه نور امتونو کې الله ویلی وکنه چې قوم لوط علیہ السلام باندې عذاب راتو نو الله لوط علیہ السلام ته وی چې په اسرې به اهلک بقطع من الليل ززا بوزا خپل مرګري په یو ټوکر د شپې کې ولالتفت منكم او رستو مگورا شاب رستو مگورا زازا ناغی بیتی ویستو بیاب عذاب را آگے خواب دقسی موسیٰ علیہ السلام توم اللہ ویچے بنی اسرائیل زان سرکا از مصر نوزا پا فرعونیانو عذاب را دی زازا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دش پیش پی من اسرائیل روان کړو وای نو فرعون عذاب تم صبر ونکو دا سه اجل اغسته او خړو بو اغسته او ها هغه عذاب ته هم صبر ونکو بس را روان شو موسی علی السلام پسې بنی اسرائیل پسې چې چرته بځه تاسو به زموږ نه خلاص شې او من اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا فریاد شروع کو چه موسیٰ علیہ السلام ان کو پیادر وانی و اغی سوک پاسنو دی سوک پس دی او وقت کم گاڑی ہو کنا گاڑی حضورا چه پینجرن بنا چلی در بخرو پسی تو دی بچائی در گاڑی در ابن اسرائیل چغې کړې چې موسی علیه السلام مونږه خلاندې کړو مخکې دریاب دې رست فرعون دې دا بس چل کی موسی علیه السلام یې چرینا مونږ سره راپشته کنا نو حکم راوي چې دا دریاب وها پام صاحبان دې چې ویون دې یو په ځای دولس لارې جوړې شو اللہی بن اسرائیل سرد موسیٰ علیہ السلام نا پوری واتو اچ بیرانیان اوکا تو چی تیار خیراتو منتے دے نورا پری واتو راکس چون اچ سنگا ٹول راکس چون اللہ پی اوبرا بن کلے تاو گولو تا زیادہ اللہ قانون دے چی خپل بندیان تی نمخ کی اوباسی چی سوئی نئی استری نپا قوم عذاب نرازی اللہ دوم را دخپلو بندیان و خیال ساتی خواه ایدمان ربا کچری و خیمات آغازاب چیدی سر وعدہ کولیشی نو ایدمان ربا ما مگرد پدی قوم ظالمانو کی و انا علی نوریا کا مانع دوم اللہ بیشک مونگا پدې خبره باندې جو خیو تا تا هغه عذاب چې دې سره وعده کوم لقادرون خامخا زمون قدرت شته مون قادر یو وساجت چې ته موجود یې او دې باندې عذاب راشي چې دې وویني دې کې ستاسو به زښته چې دې وویني نو لیتا بار پوری خان دی ولی تاو پی خواسلی که نا دا خو دنیا پرستو کار دی خواه چه خپل دشمن اوی نی پا عذاب که دیار پوری خان دی خواه آوی خان دیو که مزای درکلان خدا پیغمبران دی سرس کار دی خواه نوزا کسا جد تیجیستا پا مخ کی پی عذاب راولم که خواه همیشنو را باولم ها که خواه همیشنو ستان پس با براولم ها تخپل کار مپریده گورا پیغمبر تخپل کار خیخا او دا اغم سوره حج کی چویلیو چو جاہد هم نو اغا جہاد مانے دلتا اکڑا اخو مکم و از زمانو حل تک جہاد کم دےو نو دا مکی سورتو نا جسم رضی مکی اگی کی جہاد راشی نو مراد تینا دعوتی مراد تینا دا قرآن بیانی ذات مراد نو ذکوی ادفع باللتی یا احسن السیئہ تخپل کار کوا تخپل ذمہاری کوا اگر دادا چه دفع کان لری کان پاگی کلمی سرا چه خیستا دا سلری کان السیئتا شرک دا دنیا نا شرک دا پارا صرف دا کلمہ دا چه لا الہ الا اللہ دویم لری کان دفع کان پاگی طریقی سرا چه خیستا دا السیئتا دی جرمونو گناهونو لرا ادفع باللتی دفکاو لرکا پا اغی اخلاق سرا ہی احسنو چه غریر خیست دی السیئتا دی کفر و شرک لرا تب دغا کاری خوا تب دا توحید بیان کنو شرک بلری کی گیم تبا دا سنت بیان کہنا ویدت بلری کی گیم او تبا دا خیستا اخلاق ساتی نو خلق با دی مرگری کی گیم دیر خلق چیمان راوڑے ہو نبی علیہ السلام دا اخلاقنا متاثر شیو ہی احسن السیئہ نحنو آلمو بما یصفون اللہ من خپوئی گو چدا مشرکان کم بیان کئی اللہ وی حضین نورما چدی کم بیان نکئی اقبل آلیہو تاوازو نکئی دی خطوبا نو باسی کنا دی خواہد اقبل مشران وغا غلط زلی طریقی را ٹنگی کری دی خوا اللہ وی خبر امتالا فدی تکلیف رسی واللہ وی چدی اورما کنا تخپل کار کوا تر دې خبرو توګ مګدا ښا دا یو دعا وا چې دا دعا د موحد تاسو دی وی ښا بل دعا ښا د پیریانو امیریانو شیطانان چې قرآن سوی دا وی په حق کې چې پیر له بوزه چې پیریان ته وباسي په کومه غاړه به وباسي دا پیران کم ځای کې زده په ګېډه کې ناستی د هغې دپاره چېرته پاک ځای نشته او د قرآن د هغې علاج کوي چې خلکو پیریان نشته دا خو شیطانان دي او هغوی تاسو یری او تاسو ته قسمه قسم مصیبتونه ولې الله ولې اختیار ورکړی ښه دا غیز پارا پیر تحجت نشتا خو جدا شیطان دی تکا شیطین من الجنت و الناس تا دیو شیطان نتنگ شنو بل شیطان لدی دا سکے دا طریقہ ندا شیطان آننا دا زن بچکولو طریقہ دا ندا اگیخ بدلیا پا غزب اختا کی خوا مصیبت بدیواری نا دا دعا وای ها دعا و تخی نگور دعا کی دو خبری دی یو دادا چه کلبا یو مبلغ اگر که آقا پیغمبرو اگر مخلوق تا خپل تبلیغ کو خپل بیان بے کو دعوت بے ور کو توحید بے و تبیانو نو دی شیطانانو و داگی خلقو پزلونو کی خبری ای چولی چه و دا خو داگا دیو پنج پیره دی دا خبر او منه مار دا خو وابی دی دا خبر او نمانه کوری دی خو سنمانی او دا خودی دروغ وی نگورو دا خلق و پڑنو که شکو ناچول ناغی او بیادو فال نراتلو یو دا مصیبتو خان تو امداره چه اگیم دیر تنگ شی کنه خان دیر تنگ شی چه کم دے توحید بیانی گی کم دے که قرآن بیانی گی کم دے که درسو نکی گی دا شیعتوین دیر تنگ دے نلو سی چل والا نوار دی خان نو کلی چه ده خلقو بانده بے واسو کو ادا غیرو نو که بے شکو نوا چولو اپا غیب هم اونشوا نو بیا برالو نو موحد تبای پڑو که شکو نوا چولو زتبای قسما قسم واسو واسی گولی ای خوبا صبری زنکم ادا غیر پارا اللہ دادو آر آولی گل خام وقر ربی او هو آیا پا دعا کی چه زمار با عوذ بکا زبنا ورم سبزات سران من حمزات الشیاطینی دا غدیر و وسوسو دا شیطانان و ناچی دا خلق و پذلونو کی اچی او خلق و تداس خبری کی چه زمان منکر کی او زمان شری بس یو خبر و تراوا چی وی دا خدا سی دے بلا خبر قسمہ قسم نمونہ بتا تاخلی خواہ کلے وہ تو ایدہ خوشیہ دے تو دو خبر منے چلے وہ ایدہ قادیانے دے تو دو خبر منے یا خدای تو با نو خلق بستان لری کئی او شریبا نو اول دعا داد چلے ما دین او ساتھ چلی دخل کو بدلنو کے شکونا و شبہات اجی زو تا خوگی خوگی خبری کوما زو تا کلی مسئلی کوما زو تا قرآن بیانوما ادا شیعتوین چی دی کنا دیکھ انسانانم دی برے دا بلشان پٹکے چی والی دا کراکوری پٹکے کراکوری پٹکے چی کنا انو دیبا سلی پسیشی نما شمچا تبو دی دا می دل سا سبق لراوستو دی حقانی جماعت تا اوہوہو دلتا خو سبق نکی گی دلتا خو سبق نکی بس وارو ٹولش ورز وجوات کی منڈی ہوئی ہم استاد نہیں آجا تھا پدری بچی را دی بودا پلانی زیتا ہے بودا بودا پلانی زیتا ہے بودا سڑے با جدہ سی کی چاوی یا خدای تو اب یہ حقانی جماعت بغاڑا بیان تھی وی کرا کوری چی تو بخدای تو دا گواری دروغ ندی دا خو مونگا پاکی بازی خبری کو نورن نخوی چو سر دیو خوری چی دی دا سکینم بسو کو زین نیری اونو سڑے با بدگمان کی من حمزات الشیاطین نیر با پناوانم ستا بزاد سران دا دیر وسوسو دا شیطانانو نام دی خو نپا تاویز کی گی چی کم تاویز ولو کو ویدا دا قرآن تعویز ولو که کنه خواه قرآن بیان کندی پا خپل تختی من همازات شیاطین خواه اوغا بلا وعوذ بکا و پناه وعنمستا بزاد سرا ربی زماربا ان یحضرون چه مال مخا مخرانش کلب نبی علیہ السلام پا منزو لارو نو شیطان برا آگه نو گورا غبه من بے پی گڑ وٹ کاؤ من بے پی گڑ وٹ کاؤ کس ماں کسم نخری پیخی نخری نبی علیہ السلام بھی دیر تنگ کرما نایو میں دی مرائی نو نیو ای دور از دور میں ورکا چی داغد خلی اغلال از ما پا دی لاسو باندی یخی یخی را لی دالا چی پرج دکو داسی یخی رو خواب بی بیاں میں ہوئی چی ورگا دید پا دی ستنی پوری تڑما دې جماعت پستنې پورې او چې سار شي او دا واړه راخوار شي کنه نو دې ته به ورمخ کې کما چې راشي چې شي نه شي د توخه ما بیا وی واړه په دې خپوي ښه واړه په دې خو بیا مې یاد شو چې خو سليمان عليه السلام سوال کړو چې الله مال زاسې بادشاہي راکې چې بیا و زاسې بادشاہي چاله نور کې غره نو الله ولا ورکړه کنه هواه تابې شو پیریانې تابې شو نو هغه په تړلې او پرانستلو څوک به کوزکه بندول او څوک به سکول او کارونه په کول ډیر سخت سخت په دریابونو کې به آباده کول یو چا دې ملغلر راځتي او تا می ما وی چې ګور او ویلو نو پریم هول بیا به هغه په دعا کې فرق راشي خان نو پیغمبر پری هودو او تلګې نو ته پیریان رانی سي په کوزا کې باندې او کله سوځه او سليمان عليه السلام په تخت ول قسم ورګه او نو روچي اچي دا څومره لوی دوکا ده وبدا خلق ذینا نا اوری مخا کله نبی علیہ السلام وی مپاند ولار نا غیور روان دی او لمبا و سره دا ازما دی مخله راوی خوچ جبرئیل علیہ السلام تنا پلا وکن ور چکه می معجزه ز نور پیغمبرانو ای الله نبی علیہ السلام له عمر کړی و عیسیٰ علیہ السلام سره با جبریل ګرځیدو کوم په لچ وطنه وو سره ګرځیدو کنه نو یو ځل لوی پاغه پس شیطان را خوشې شوو وې بلا وها آل تکي کوئی تور عمل کو نو کې ها نو جبریل علیہ السلام په لته وو نه انډیا کې پرې وته دا الله رب العزت پل پیغمبران ساتھی ورن توبہ عزیز تعلیمان نو اے ربا پناہوانم ستاب ذات سرا چمال مخل را نشی ان یحضرون چمال مخل را نشی مخل ار وقت کن رازی دمرک پو وقت کن رازی توبہ تو اللہ دے ارسو کو ساتھ دمرک پو وقت کن رگرانی ادا شیطان خلق خطا کی کلو تزان پیغمبر کی او کله ته ځان تاسې کی وی زه خدای یم کنه نو دا ډېر ناګران وخت دی ها ځکه پیغمبران وذق سوال کاو چې والسلام علی او مولدت او یوم اموت او یوم ابعث حیا یالا دې دری وختونو کې را سره خصوصي امداد کی اول وخت چې پیدا کېدل او بیا چې مړ کېدل او بیا ژوند کېدل نو دا موت وقت دیر خطرناک دی خواه چه مخ که دی خواری نئی کلی کنا دا شیطان بای دا موت پو وقت که خواهی خواه نوری نوری کلمه بوتا خیلی چه داسه هوا یا داسه هوا یا اخپل کلمه تی نئی ری نو کدا بغیر دا اللہ دا حفاظت نکی دیشو نو پیغمبر تا بیولی بی چه هوا یا خواه دا غد واغانی بی دا د یو از پیغمبر ته نوې دا ضرورت نو اخو الله ساتلو خدا امت ته وی چې امت استاسو اجته دا دعاګانې روح کې وای شیطان نه په بل سن شي بچ کې دی غره دوکه کې ګم خلقم دوکه کې چې داسې چلو کا او تعویذ وکا او تار وا جواب یا بن راځي وې ته جو نه اپ دې منی کی حتا دا مخ کې سره لګي چ الله وی ز پویګم په سوچ د مشرکان یې وای بما یصفون چې ذیکم د الله په حق کې خبرې کوي او وای نو د دې توبه نو باسي دا تر کومه پورې داسې کوي حتا تر هغه پورې بدی دا شرک کوي اذا جاء حدهم الموت چرشی او تند دې تمر قال رب ارجعوني نو دی بیا دا چغی وی خواه یز ما ربا ما واپس که دنیا تا یز ما ربا ما واپس که خپل کور تا سو که اوری نگوری تا نوری وی اوری خوی انسان و جناتی نوری اده دا چغی وی خواه بیا بیا وی ای ربا ما واپس که ما واپس که ما واپس که دنیا تا سلام لعلی اعملو صالحا دید پارا چزنیک عملو کم ولی هغه دور عمر چې ستاو پنځوس او شپېته کاله او یا کاله نو یې فیما ترکتو هغې دنیا کې چې ما وخت ضایع کړ ضیعتو ما خو وخت ضایع کړ کنه زما نه خو وخت ازې تېر شو کنه ته ګور دې خلکو ته دا وخت نه ضایع کوي چې قرآن له نه راځي اسلام نه کوي آخرت غم ورسره نشته په کلمه نه پوهېږي بس نزید پک دغا چگی ہوئی دخوا موت پواق کی ویچی دوس نیک عملو کم اخوا ابن عباس ہوئی چی اریدو شہادت اللہ الہ الا اللہ یا اللہ دا کلمہ را نا پاتے شوی دا نور میں ڈیر کارو نا کڑی دی بلڈنگو ناو گاڑیو ارسو دا کلمہ را نا پاتے شوی دا اس میں واپس کچی داو ہے مخوا فی ما ترکتو پاگا دنیا کی چما زایا کڑار سو ادو امانا پاگا چی چما پری خودو پا دنیا کی زما مال پاتی شو زما اولاد پاتی شو زما کورونا پاتی شو ارسو دی پاتی شو نما واپس کچی دو کلیمہ ہوئے ما زا عملو کم خان ناللہ والا جواب ورکی کلا دماغ دی خراب سن چری نشی کے دیم گورا کلا چری نشی کے دیم بیا واپس نشتا انا کلمت سوال پیدا شو چی دا دی چی ہوئی چی اللہ ما واپس کا ما واپس کم دا اسی ہوئی نو اللہ وی انا کلمت دا خو یو خبر دا خو قائلوها چی دا دخلی نراو دی چی ما واپس کا ما واپس کا بس دا دیسا حقیقت نشتا خواه او دا خبره دا دا دیده درنه نکوی دا سخت اولی دا او پا قیامت و پا آخرت نظر پریوتا دا دیده کوی چه ما واپس که خواه دا دا اخلاص دا وجنه نوی یو جوابو چه نا کلمت دا خواست خبره که لگی آئی خواه بلدار چوم ورائهم برزخن الى يوم يبعثون تقوز بلوطن تروانی ستانخ وطن عزیز پاتشو وطن عزیز دیو خوڑو او ستانخ وطن عزیز پاتشو تقوز بلوطن تزیخا ومن ورائهم مخطا دینا برزخن یو عالم دی چاگیت برزخ ویلشیم اگر پرده دا پمین دا دنیا و دا آخرت کی دنیا و آخرتی دیو بل نجو دا کری دا پرده دا خن نرازی و روحو نبیا نرازی نزیوی چه ولی نرازی دا جمعه پش پرازی کنا نالاوی نا الی یوم یبعثون ترغر وزا پوری نشیرات لی چه بیا خلق جو انزی کریشیم الى يوم الجمعه تيخون دي ويلي الى يوم يبعثون ويلي ذا ستا خبر رد شو اتا چه بيمان راوله و او تاوي چه دا دمون مشران و طريقه دا او غيدا سويلي دي چه مره دشبه رازي روحي رازي و پا بلي كيني او سوالي نو ځکه دا خلق داسې ولګي چې وظیفه د وخته ورکي ښه په خوا به ورته وظیفه وي ښه دا د وخته ورکي چې وایي د وخته کور ته ځي ډیوه بلګي وي چې لارې کوته تیاره نه وي ښه دا کوم دین دی ته ګوره دا خلق هغسې نه اوړي هغسې هغه خبره نیولې ښه دا قرآن کې نشته سنت کې نشته بلکې رد یې کوي چی روح یو ذل او تو سوال نا پیدا کی چی دے بیاوت دا سی دا غدی چتا چی وزیبا و بیا برازی وزیبا و بیا برازی نا الائیو میں یو بعثون وی قرآن خوا چی دے پا برزخ کی وی تر قیمت تر وز پوری دے دنیا توا پس نشیرات لے الائیو میں یو بعثون قل رب ما تريني وایا په دعا کې اے موحدہ چې زما رب کچره خیمه تا باز اعظم چې دې مشرکانو سره وعده کول شي رب زما رب فلا تجعلنی بالقوم الظالمین نما مگر زه دې قوم ظالمانو کې چې زو سره ملخړه شوم وَإِنَّ عَلَى نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ دغه عذابی که نفر وی اوس خو پکې شک نشته دغه ځای کې مزده وه که څه شی اورو لګېده سوره خلق پکې تبا شو او ګناهګار پکې ټول نه وګورې بی ګناه پکې اسکار شو او پکوړې شوې دا خو دنیا عذاب ریل کې اورو لګی دا ول دی اورو لګی دا نه عذاب نو سوال کوي چې الله مونږ دغه بس کې او دغه ریل کې بونو دی چې دا پلارې پکې اورو لګی بیا په جنګلوم نو کې ګسکار راو باسي یا خدای توبه عذاب نه سړیا وینا علان نوریا کما نعذهم لقادرون الله یزکیم پاغا خبرا چو خیم تا تا اغا عذاب چی دی سروازه کم نزما قدرت شتا دیم حساجت دی تا با کسو پیدا نشتا نا قیامت کی بیدا تاو خیم بیا خوا او تا خپل کار کوا تو دنیا تسل را غلی ادفع باللتی هی احسن و سیئه دفکا لرکا پاغا کلمی خیستا سران دا شرک دا دنیا نا پاغا طریقی خیستا سران اغا اخلاق و حسنه و سر دا شرک دو دنیا نا نحنو اعلم و بمای سفون اللہ منگا خپوئی گو اغا سوچ دیئے بیانیم تبوت بیانو کے بیانو کے بیانو کے عذیب ہوئی ولی دا مشران نپوئی دو ولی دنگا بابا جی چبا دا تخت الوا پا خولا وی کوبرا بے پا کیا چولا کنا اسے بے پخولا کنوز کی چواری بے پکے چولے توبہ توبہ دی پدے علوہ مہین دی یا خدای توبہ او زند پار حدیث پیش کئی چکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ یا خدای توبہ نا پا قرآن پوئے گئے نا پا حدیث پوئے حلوہ پا عربے کی ست ہوئی تا جتیل علی دغت ہوئی حلوہ خوکشت ہوئی کجور حلوا دا او دغه سی چینه حلوا دا چې څو خوک شه د نوې ته حلوا وای ښا نو دې ته نه دا لټای جوړ کړه بیا د تختې حلوا یې ته جوړ کړه توبه خدای ته عجیب خلق ده ښا دا دلیل پېښ کیلان ادي زور نه پوي او یو ناس ته بخاری ته نو بخاری کې خدا راځي تش حائلی کلی حا کنا نو محدث اول رض اول رضو کی دو اصول خی چی دی بخاری کی بدا سی لفظ رائے داغی ودا مطلبی دا سی برازی داغی ودا مطلبی متابعات و دو تو خی نزبو تدا نو خولی چی دا حاج رازی دا حد سنانا کٹ کری دا حدثنا نکنا لکه دا پارا جبا کی مختصر شکن سائلین او لک دا ذکر کی اچھی لکلی کنا پی سی او دا غٹ ٹکے دخو حرپون اعتراض تیرے کنا نو دا سی امام بخاری تشحا لکلی او مطلب دائی چی حدثنا ما تا پلانی دا حدیث بیان کرے او طالب تا پوست کهو ویدا دا حلواغ حادا یا خدای تو تا پا بخاری کیون حلواغ گو ری دا زلوی تیارا پا دی دنیا تیارا شوی خواب نا اللہ ویدی تا تا خولی شم خواب وقر رب بیعوذ بکا و ایزمان ربا انا غالم ستا پا ذات سرام من حوزات الشیاطین دا غډیرو حملو او وسوسو د شیطانان نه چې د خلقو په زړونو کې اچي او خلق زمانہ منی کوي فاعوذ بك رب ان يحضرون او پناه غواړم پتا سره ای زما ربا چې مال مخې لران شي حتا دا شرک ودی نه پریدي ښه الله وي تر کومې تر دې چې راشي او تند دې تمر قال رب ارجعوني نو دغه وخت کې وایي چې زما ربا ما واپس کړه دنیا ته لعلی اعمل صالحا د دې لپاره چې عمل وکم نیک فیما ترکتو پاغی دنیا کی چما پری خودا ما خود سندی کلی تما نخو مرزائی شو ما خود ٹکے ندے ویلے اللہ جواب کی کلا چردا سندا کلا چرنشی واپس کے دے انہا کلمت اندائی و خبر دا و قائلوان جدے ایکی نو ددخلی کدن بل دے خونشتا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يومنا مخيطا دا دينا يو عالم دي چغيطا برزخ وي يا رستو دا دينا يو عالم دي چغيطا برزخ وي الى يوم يبعثون ديو پاغي کی ترکم پوری تراغ رضا پوری چه بیاجون دي که ديش خلقام اغا اللہ تا معلوم دي خواه زرگون دی که ارسی اللہ تا معلوم دی دنیا عمر خو دیر لگ دی اگه عمر دیر زیاد دی خواه